राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 अप्रैल 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या कह रहे हो। बात कुछ खैर सत्संग को कैसे सुना जाए, इसकी अटकल क्या है? सत्संग की अटकल बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत बढ़िया। हमारे साथी थे चंद्र राम जी, प्रथमा परीक्षा दे दी इतने होने पर भी वे फिर बोले कि अब मेरे को पढ़ना आया है। पढ़ना कैसे चाहिए? तो पढ़ना कैसे चाहिए वो पढ़ने की अटकल, अब मैं जानता हूँ पढ़ना ऐसे चाहिए, तो ये अटकल आती नहीं है। पहले सत्संग सुनने चाहिए तत्परता से, कोई दूसरी बात ना सुन के तत्परता से सुने वो क्या कह रहे हैं, और कहते कहते सुनते सुनते मनन करता रहे, ये बात आई अब ये बात आई अब ये बात आई, खूब ध्यान दे करके। तो एक बात है, मैं मेरे लिए नहीं कहता हूँ, सत्संग सुनने वाले को सुनाने वाले की तरफ देखते रहना चाहिए। मैं तो देखने मना भी करते रहता हूँ कई जगह, परंतु एकदम देखता रहे और कानों से सुनता रहे तो बहुत समझ में आती बात है। इधर देखा इधर देखा फिर कौन आया कैसे आया क्या देख, ठीक समझ में नहीं आएगी सत्संग, बीच में तार टूट जाएगा। वो देखता ही देखे क्या करते हैं क्या कहते हैं। सत्संग करने वालों को मालूम होता है अब सब ये कहेंगे अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे, ऐसा कल मालूम हो जाता है। कई लोग बोलते हैं सब कह देते हैं अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे, कई दिन परिचित हो गए ना दो, वो पहले सोचते हैं कि ये बात अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे, मनन हो जाता है, सुनते सुनते उनको मनन करता रहे। असली सत्संग भाई मिलती बहुत कम है, मैं तो बहुत भटका हुआ है। कल मेरे मन भाई की बात है, आज सुबह नित्यनाम करते हुए विचार आ गया, व्याख्यान सुना मैं ऐसा सुना दो महाराज जी। अब एक समय थोड़ा है, कोई बात नहीं महाराज जी। अच्छा समय तो ये हो गया 56 हो गया, तो हम अपने 9:30 तक है ना, तो संक्षेप में सुना दूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो अभी बूटों का काम चल रहा है ना, ये बातें मेरे भीतर आई कई बातें, और कैसे कैसे क्या क्या किया है इस तरह की बातें आई है, तो इन बातों को लेकर मन में मेरे हलचल हुई है। हलचल होती है इसे बड़ा लाभ होता है। मेरी अबारदी थी हलचल नहीं है, मेरे पहले हलचल हुई है खूब, ज्ञान को लेकर के कर्म को लेकर के योग कर्म योग ज्ञान योग लेकर के, क्योंकि मैंने पहले अद्वैत सिद्धांत के पुस्तक पढ़े हैं, फिर कुछ नई बात सुनी तो उसमें बड़ी हलचल होती है। वो हलचल आदमी सहने में कठिनता होती है, मन सह लेता तो मक्खन निकलता है, दही को मथा जाए तो मक्खन निकल जाता है एकदम, उसे बड़ा लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी मेरी बात सुन के भी लोग समझते हैं किसी एक पार्टी का ये पक्षपाती है। मैं मेरी तरफ से किसी पार्टी का पक्षपाती नहीं हूं। अपने चित्रकूट का सत्संग किस वर्ष हुआ भाई? सत्यनारायण जी है क्या? कितने 95 के साल? अच्छा, मैं 50 साल पहले हुई वो संसार में हुई खड़ा था। हाँ 1947 जब देश आजाद हुआ था। अच्छा 1947। हाँ अंग्रेजी सन से सम्मत विक्रम सम्मत। विक्रम सम्मत इसमें 57 जोड़ दिया जाए। सन कौन सा था? कितने वर्ष हुए? 2005 की बात है। अच्छा, तो वहाँ जब सत्संग हुआ था तो उस समय मैंने शेठ जी से कहा था, शेठ जी आप जो ज्ञान में एकदम मस्त हो जाए, साधन करे, तो उपलब्धि कैसी होनी चाहिए आप बताओ हमारे करके। चित्रकूट की बात है। तो शेठ जी ने ऐसी उपलब्धि करी जो शेठानी जी 2000 में नारायण नाराज हो गए, घबरा गए। आप करके बताओ तो हम जाने कैसे करें। फिर ऐसा विचार आया, फिर विचार था कि अब तत्परता से अपने एकांत तो साधन ही करना है। उसके बाद में शेष देकर अब जाओ वोटों का जमाना, ये पहले ही वर्ष था शायद। है जी पहले आरम्भ रोज तो हजार में जी सोमानी आया शेष जी के पास, क्या स्वामी जी को भेजो, गजाधर उठता है तो इसकी सहायता के लिए। उस समय मैंने यही कही थी कि गुरु जी रक्षा करो, और वो स्वतंत्र थे। फिर कांग्रेस में मिल गए, उसके बाद बहुत बार मैं गया और वे जीत गए, फिर कांग्रेस में मिल गए। आज मैं गौहत्या ही मना करता हूँ तो लोग समझते हैं गौहत्या की जड़ता है। श्री गणेश ने यही कहा, और ऐसा मैंने कहा कि अंग्रेज गए तो गए, पर अंडा दिए गए, वो अंडा फूटा है, ये कांग्रेस है अंडा है, अंग्रेजों का अंडा है ये, इस तरह से मैंने कहा था। तो अंडा फूट गया, अंग्रेज निकल गया है भीतर से, ऊपर से देखते हैं हिंदू है तो अंग्रेज हिंदुओं का नाश करने के लिए है। उसके बाद परिवार नियोजन आया तो बहुत ही जगह मेरे पर असर पड़ा। ये तो 25 के साल में था, सिंधल समाधल था, तो उसमें साधुओं ने क्या कहा, मेरे ये साधुओं का काम थोड़ा ये दुरुस्त हो गया। गिरदल बाद में सुनेगा कौन तुम्हारी बात, ये तो सरपाई खत्म ही हो जाएगा काम। तो इस तरह से मैं तब से कह रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ गौ रक्षा के लिए, पर जो कोई गौ रक्षा करे उनको दो तो ये समझते हैं कि पार्टी का आदमी है। मैं तो गौ रक्षा का हूँ, गौ रक्षा हिंदू धर्म की रक्षा, ये करे उनको वोट दो, इतना साफा जबान में नहीं कहता हूँ, पर फिर भी मैं कहता हूँ पक्षपाती समझे पक्षपाती है। अरे मेरी सभा से ये ध्यान है एक बात, उससे पहले जब मैं कथा करने लगा व्याख्यान देने लगा तो ये 79 की बात है, सम्मत 79 या फिर 80 या 84 में चातुर्मास किया था भीनासर में, उसमें भागवती कथा करी थी, गीता की भागवती कथा करी थी, तो कथा करने लग गया था। तो अब समझो कितना वर्ष हो गया, 74-75 वर्ष हो गया, तो 70 वर्ष से ऊपर हो गया ये। तो 70 वर्ष से मैं लोगों को पाप से बचने की बात कह रहा हूँ, पाप मत करो, अन्याय मत। मैं कैसा ही हूँ, चाहे मेरा आचरण अच्छा भी है बुरा है, पर कहने में तो मेरी बात ऐसी रही। लोग कहते हैं ना हमारा व्यक्तिगत कैसा ही हो, हमारी प्राइवेट लाइफ है, मैं कहते तो अच्छी है, तो मैं कहने में शुरू कर दिया वो पाप मत करो। आज वही पाप की मैं बात कहता हूँ तो ये कहते हैं कि सांप्रदायिक है, पार्टी का है। पार्टी का जन्म बहुत पीछे हुआ मेरे से, तब से मैं कहता हूँ पाप मत करो। आज मैं कहता हूँ भ्रूण हत्या मत करो, अब भ्रूण के पास चले परिवार नियोजन पैसे चला, तो परिवार नियोजन के विषय में तब सर कहता हूँ, धवन कहता है कोई 30 वर्षों तो मैं देखता हूँ, 30-35 वर्षों से आप कहते हैं इस बार, तो मैं पहले से कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हारी दशा क्या होगी, नरकों में जाओगे, दुख पाओगे और किस तरह से नरकों से बचो, इस बात को कह रहा हूँ। अब शेष दिन पास आया था न्यासी निब्बे में, न्यासी अथवा निब्बे में आया था मैं, तो 60 वर्ष से ऊपर उनको हो गया, 70 वर्ष से ऊपर वो हो गया, 60 वर्ष से ये हो गया, तो कहने के मन में आई थी कि मैंने अपना जीवन ये कथा सत्संग में बिताया है, और कथा करना, सत्संग करना, जागरण करना, पेटी बजाना, दुगड़ा बजाना, गाना बजाना करना, व्याख्यान देना, कथा करनी, इसमें बड़ा समय बिताया। ये बिताते बिताते सेठ जी के पास में आया, सेठ जी के लेख देखे मैंने कल्याण में, तो मैं बहुत संतोष हुआ। गीता की रुचि मेरी पहले से थी, गीता पढ़ता था, तब भी मैं गीता पढ़ाता था, गीता पाठशाला अलग खोली पाठशाला में जो गीता पढ़ाया करता, गीता की रुचि थी, तो गीता के विषय में इनका विवेचन देखा तो मेरे को बहुत संतोष हुआ। संस्कृत किसी टीका से इतना संतोष नहीं हुआ, मधुसूदनी अच्छी लगती है मेरे को और रखता था, इतना संतोष नहीं। शेर जी की बात देखे के कोई पक्षपात नहीं है, ये तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, पक्षपात, उसमें एक एक वो गाली गाड़ी ऐसी गीता में टीका में, तो ऐसी गीता देख रहे संतोष हुआ। इनके पास आया, इन्हें कहा कि व्याख्यान दो, तो मैंने कहा शेर जी व्याख्यान से करना, लोगों को सुनाना, धाप गया, अब मैं भजन करना चाहता हूँ एकांत में ठीक तरह से। तो शेर जी ने कहा कि ये सुनाना ये भी एक भक्ति है, ये साधन है, ठीक है, तो साधन करेंगे अपने, फिर शुद्ध चली साधन, अभी तक है वह बेग, ऐसा बेग चढ़ा है, अब ये खांसते हैं, पकड़ते हैं यूं, मन में बेग है, चल रहा है, तो अच्छा लगता है मेरे को, बुरा नहीं लगता है, बहुत फायदा है इसे, बहुत फायदा मेरे को, दूसरों को बहुत फायदा है। तो अभी तक मेरी रुचि है, पहले से कम हो गया, अब 10-15 वर्षों में कुछ कम हुई है, पर मैं बेग नहीं चलता अभी, तो सुनाना। तो ये बेग ज्यादा शेर जी कहने से मैं पहले मैं तो धाप गया, मैं कहने से एकांत भजन करूंगा, तो ऐसे मन में एकांत आते ही, एकांत में इतना लाभ नहीं होता, मैंने देखा रखू, मन में आती है करो, परंतु सत्संग जितना लाभ होता है उतना लाभ नहीं होता, मेरे खुद का अनुभव है, बहुत लाभ होता है, सुनने से ही होता है, सुनाने से थे, तो ये सुनाता रहा। अब मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग समझते हैं, पक्ष लेते हैं, महाराज बोलता में कई वर्षों तक पूरा याद नहीं है, कहां तक साधना में, रात्रि में, दिन में, और एक दो दो तीन तीन चार गांव एक दिन में, रात में वो सीप रहे ठंडी जैसे ठंडी में, ऐसे शरीर ठंड जाता था, धूप भी कहने की तो बोलता रहा। उसमें लोगों ने कहा कि स्वामी जी फिर भी दौड़ते हो बोटों के लिए, और मैं भी बोलता हूँ नहीं फिर दौड़ते हो, मैं तो दौड़ू वर्षों से सत्संग कराने के लिए, तो बहुत वर्षों से दौड़ता हूँ मैं, तो अब तू दौड़ते हो भाई वोटों के लिए, जब लोगों के तुम ही दौड़ते हो, तुम्हारे पीछे जरूर किया तुमने, तो ये किस वर्ष की बात है, 2007 की बात है, अरे मैं सुना हूँ 89 में, कितने वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गया, तो 25 वर्ष पहले मैं दौड़ता था, तुम तो भी दौड़ते हो, वे कहते ही दौड़ हो गए, अब दूसरा ही करे स्वामी जी करे ये पक्ष करे ये करे, अरे मेरा पक्ष है केवल आपको पाप ने बचाने के लिए, मैं भी बचूं आप भी बचूं, ऐसा नहीं कि मैं तो बच गया हूं आपको ही बचाऊं, ऐसा नहीं है, महान पाप मैं हत्या में जा रहे हैं, ये भाई बहन इतनी इतनी खोटी दशा होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मैंने पुस्तकों में देखा है, संतों से सुना है, भ्रूण हत्या के समान कोई ऐसा पाप है ही नहीं, महापाप बताया, महापातक चार, गिनती के चार महापातक है, मध्य मदिरा पीना, गुरु पत्नी गमन करना, और सोने चांदी और रत्नों की चोरी करना, मदिरापान, ये चार ब्रह्म हत्या के समान। तो ब्रह्म हत्या के आगे यद बात हम ब्रह्म हत्या जा द्विगुण गर्भपात में, गर्भपात में दुगुना पाप लगता है, कितना भयंकर पाप है, जिसमें ये माया बहना मानते नहीं, भाई मानते नहीं, ये तो स्वामी जी कहते हैं, तो नया आविष्कार हुआ है, बढ़िया बात हुई है, ये तो समाज की ध्यान है, बढ़िया हुई ये बात। आग तो लग गई घर में और बढ़िया हुआ था। देखो रात आखिर से ठीक है, ऐसा प्रकाश हुआ है, घर जल गया, सब खराब हो गया, तुम्हारे प्रकाश हुआ है, क्या कहें पागलों को क्या कहें, ऐसी बात है। तो अब भी मेरे मन में इस बात का दुख है कि तुम्हारी क्या दशा होगी। मनुष्य की हत्या, मनुष्य की हत्या करते नहीं कि मनुष्य की हत्या मत करो, पाप से पापी करने, पाप करने वाले को भी सरकार से, ऐसी मैंने बात सुनी है, मेरी झूठी तुम बोल देना भाई, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, कहते कितना ही पाप हो जाए उसको फांसी मत दो, सूली मत चढ़ाओ, मारो मत, उसको देव जो काम करेगा, मनुष्य को मारना नहीं चाहिए, ये आज की सरकार कहती है। सच्ची अभी झूठी में झूठी बोल देना, नहीं होती है, उसमें कहते हैं कि जहां तक बने, जहां तक बने फांसी मत दो, मनुष्य बच जाए, पापी से पापी को भी फांसी मत दो, और गर्भ में स्थित बालक है वो मनुष्य है कि नहीं बताओ, आप बताओ कोई फांसी देने का मनुष्य के लिए अंतिम बात है, जहां तक बने फांसी मत दो और दंड दे दो, अंतिम में फांसी देनी पड़े, ये सरकार की बात मैंने सुनी है। गुहार करते हैं, अन्याय भी नहीं तो करते हैं भी, एक एक बार छोड़ दो, यूं कर दो, वो कर दो, हाँ। अंत में यदि कोई बड़ा भारी कोई दंड का पात्र तो उसको महाराज, गांधी जी को मारने वाले के भी जल्दी फांसी नहीं हुई, मुकदमा चला कई दिन, अंत में कह दिया था नहीं होनी चाहिए, जब जवाहरलाल जी ने कहा फांसी से डाओ तो बच रहे हैं, वे कानून बताया थे उसको नहीं पढ़ा, उसे फांसी नहीं दे सकते, ऐसा उसने किया, बयान दिया इतना, जब जनता के सामने आने नहीं दिया, जवाहरलाल ने कहा सड़ा फांसी सड़ा दी। तो पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी को भी मार नहीं सकते, और जिस गर्भ स्थापन करने में तुम दोनों को रहा नहीं जाता है, ऐसे सुख के लिए गए, इतना सुख जिसने दिया वो गर्भ, और उसको टुकड़ा टुकड़ा निकाल देना है, कितने हत्यारे हो, जरा सोचो, अरे अपराध क्या उस जीव का, अपराध तुम्हारा, दंड पाया जीव, क्या वो मनुष्य हत्या नहीं है क्या, बोलो कोई आदमी बोलो, गर्भपात करना मनुष्य हत्या नहीं है क्या, क्या वो मनुष्य नहीं है, कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना महान नरकों का रास्ता हो रहा है, कितने बड़े भाई दंड के भागी हो गए, उसका उपकार मानना चाहिए, उपकार जिसने दोनों स्त्री पुरुष को आनंद दिया है, सुख दिया है, बस ये सुख देने वाले का टुकड़ा टुकड़ा कर काट देना, इतना बड़ा पाप कोई हो बताओ, आप कोई पाप हो बोलो, बोल दो खुल, इतना भयंकर पाप कर रहे हैं, और फिर जो समझ समझ नहीं है, मेरी बात सुनते रहिए, बताओ ऐसा पाप कोई बताओ, संसार में इससे बढ़कर कोई पाप मेरे को दिखता नहीं, इतना पाप है, और शास्त्र में कहा है, पाराशर स्मृति में कहा है, ऐसा भयंकर पाप करते हैं, तो किस तरह से वोट किसको दो, कि जो गौ हत्या नहीं करता हो और भ्रूण हत्या नहीं करता हो, ऐसे वोट दो, कैसी बात है ये, अब ये मेरे को पक्षपात है, किसका पक्षपात किया मैंने, मैं कितने वर्षों से कर रहा हूँ, 70 वर्षों से ऊपर हुआ है ऐसा कहते हुए, ये तुम्हारी सब रचना पीछे हुई है, उस पाप से आप बचो, महान हत्या से आप बचो, और आप पाप कहते वाले गुण हत्या करने वाला को वोट दोगे, आप पाप के भागी बनोगे, क्योंकि आपकी सम्मति है उसमें, गो हत्या कर पाप दोगे तो आप पापी बनोगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आपके वोटों से ही गए उसका कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप वोट नहीं तो खुशी दे रह सकते, तो आप पाप के भागी बनोगे बनोगे बनोगे, नहीं बनोगे आप बताओ, बोलो खुला, डरो ना, पूछता हूँ आपसे कि आप पापी बच जाओगे, आपके वोटों से कुर्सी पर बैठते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या का प्रसार करते हैं जोरों से, पापों करने का कितना कितना तरीका वो सोचा है, मेरे को वो कुछ सुनने को मिल जाता है। पहला बच्चा हो तो ऑपरेशन करो, दूसरी बार ऑपरेशन पर, तीन बार ऑपरेशन कर नहीं सकते, एक बच्चा नहीं सोचे। क्या क्या तरीका सोचा है, मेरे पास नहीं आता भ्रूण हत्या का। ये तो सभी करवाते हैं परिवार नियोजन, भ्रूण हत्या के लिए सभी पक्षपाती है, अब किसको नहीं पक्षपाती है, तो पक्षपाती किसी को दे हो, एक बात भी हो जो गो हत्या न करते हो, गो हत्या का निषेध करता हो, भ्रूण हत्या का निषेध करता हो, परिवार नियोजन निषेध करता हो, ये तीन बात बताई, तीनों में एक भी कोई करता हो तो सुनो। मैं विशेष परिचित नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा परिचित हूँ, आपको कहता हूँ आप करो, ऐसा करो। कोई करते नहीं है, कोई कह भी देते तो नहीं करते हैं। नहीं तो कहते हो तो भी अच्छा, मैंने जो बोर्ड दिलाया है कहने वालों को इधर आया, उन्होंने निहाल नहीं किया है, उसी पार्टी में चले गए हैं, फिर वर्षों तक मैं इसमें बच रहा हूँ। महाराज जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो कहा था कि हम गो हत्या यहाँ बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज दो साल तो हो गए उनको गद्दी पर बैठे हुए, गो हत्या वहाँ बंद नहीं हुई, तो नहीं किया तो अब किसको दे। अब यही समस्या, यही प्रश्न था, ये प्रश्न बताओ, इसका उत्तर बताओ। तो इसका एक आता है किसी को वोट मत दो, मैं किसी के वोट देने से उनकी ज्यादा होगी, जो कहते हैं कि गो हत्या बंद करेंगे उसको दो, किसी को मत दो, नहीं मत करो, उनको प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्र लिखाओ कि तुम गो हत्या बंद करोगे तो आप वोट देंगे, तो प्रतिज्ञा पत्र दो हमारे को, उसे लिख दो, फिर तंग करो उसको, मेरे से पूछो और पूछो, आप खूब पूछो, बताओगे आपको किसी को न देना भाई, उनकी जीत करना है। जनता कम हो इसका साधन क्या है, क्यों ज्यादा जनता हो गई तो गड़बड़ हो गया है सब। महान मूर्ख था जनता की, आपको चिंता है कि भगवान को, कोई भगवान होगा, कोई प्रारब्ध होगा, कोई पुरुषार्थ होगा, कैसी बात की थी, कितनी बेअकली है, कितनी महान मूर्खता है, नीचता है, समझते नहीं कि भगवान कोई है कि नहीं, पालन करने वाला आप ही पालन करने वाले हो, आप पर पालन की जिम्मेवारी है, बोलो आप में कोई हो गया, हमारे पालन करने की जिम्मेवारी है, बोलो। ऐसा बड़े कह रहे हैं महाराज जी, महाराज जी ने यह नहीं कहा किसी को मत दो, क्या था समझे नहीं, उनका किसी को नहीं देंगे तो वही लोग गद्दी पर आसीन हो। हाँ वो तो कहते हुए देव जरूर, अरे कहते हैं कि हम गो हत्या बंद करेंगे, मैं जो कई वर्षों तक इसमें लड़ा हूँ तो उन्होंने कहा कि हम गो हत्या नहीं करेंगे, उनको ही दिया है मनमोट और कोई दिलाया है, अरे जीत गए, जीत गए रूप में कांग्रेस में हो गए, सबका नाम याद नहीं है, कोई कोई का नाम भी याद है मेरे को। तेल पट्टन में गजागर जी सोमानी ने, तेल पट्टन में गजागर जी सोमानी खड़ा हुआ और आप खूब प्रचार कर रहे हो, या जीत गया, जीत गया, जीतने के बाद के मानते रह गया कांग्रेस के मानते, बाद के मान का वो देखो नंदा खड़ो हुआ तो नंद कुमार तो वो तो पीछे दे कई वर्षों बाद बात हुई, फिर आपके सामने प्रश्न आयो तो बाप नहीं आए गलत है आप हल्का मान नहीं आया ना, मैं बोझा था आपने यूँ कहा था कि विश्वास करना चाहिए, अरे विश्वास करना चाहिए, फिर क्या किया वही मिल गयो नंद कुमार ने वोट दो, जीत को नहीं, नहीं जीत गया आप इतनी बात नहीं थी, मैं विश्वास करना चाहिए कराना चाहिए, अब विश्वास नहीं करो तो और क्या करो बताओ, अब क्या करना, आप इतने बताओ भाई विश्वास नहीं करो तो क्या करना, आप बताओ मारी बताओ, किसी तरह से आप नरकों में न जाओ, आपका महान पतन न हो, ये मेरी इच्छा है भीतर से, अब महान पाप करने में करके घर में हत्या नहीं करते तो हत्या करने वाला साथ हो जाओ, आप भ्रूण हत्या नहीं करते भ्रूण हत्या कर साथ हो जाओ, घर में बैठे बैठे महापापी बन रहे हो, कोई कहे कि हम नहीं करेंगे तो उसका कहने के कारण से आप विश्वासघात हुई आपके साथ में, आप तो निर्दोष रहे, आप जानते हो कि भ्रूण हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, फिर उन्हें भी वोट देते हो, तो आपकी दशा क्या होनी चाहिए बताओ, चाहिए और यह काल की गौ कहीं और भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी हत्या नहीं कर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराज भी किया भी है। वही महाराष्ट्र में कहा किया, लेकिन अरे कठ कहीं भी किया तो कुछ तो किया, शुरू तो किया, श्री गणेश तो हुआ, और श्री गणेश ही कहा हुआ बताओ। तीन राज्य में बंद किया है, तीन राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ राज्य है वो तीन प्रांतों में कहते बंद की है, गो हत्या बंद की है तीन प्रांतों में, ऐसी बात को कहते हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ है भाई, एक बात है मेरे को पता नहीं है, मैं निगाह ही नहीं रखता हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ, ना अखबार पढ़ता हूँ, ना इसे मेरे शौक है। मेरे शौक है आप डर को मैंने जाऊंगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में है हम दो हत्या बंद करेंगे। हाँ तो ठीक है, नहीं संगत बोलो भाई, सब बोलो, क्या करो। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। ऐसे आज जब तक खंडर में जो पार्टी ये कहती है कि हम गऊ हत्या बंद करेंगे, जब तक उसकी पावर संकट में नहीं आती तब तक वो स्टेटों में भी इतना जोर नहीं लगा सकते। जब तक संकट में उसकी पावर आ जाएगी, फिर अगर वो पार्टी गऊ हत्या बंद नहीं करती है फिर वो पापी है, मगर फिर हम तो फिर भी पापी नहीं है। हमने उनसे ये वादा किया है कि अगर आप गऊ हत्या बंद करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। तो हमने तो अपना हो गई बात हो गई, हम तो पापी नहीं बन सकते क्योंकि उनके कहने के मुताबिक ही हमने उनको। मैंने एक प्रांत में नहीं, अगर गऊ हत्या बंद है पांच देश हम बंद हो गई है, एक दिल्ली में बंद है, यूपी में कभी बंद है, पूरी तरह से बंद नहीं है कि वो स्टेट में है, ऊपर केंद्र में शासन आए बिना पार्टी अपना पूरा। अच्छा शासन में वहाँ कैसे आएंगे बताओ, आप शासन में आने बिना नहीं होगा तो शासन में कैसे आवे, आप प्रकार बताओ। जब तक ऊपर में से ऊपर कंट्रोल में ही ये पार्टी नहीं आती तब तक इनका जोर नहीं बढ़ सकता और वो नहीं बंद करा सकते। देखो जोर नहीं बढ़ता, अब कोई कहे तीन देशों में नहीं है, कोई कहे पांच देशों में गौर क्या नहीं है, इतना किया वो भी अच्छा है कि नहीं। पहले गोहत्या बहुत कम होती थी, मैंने सुना 36,000 गुजरखाने हैं। मैं एक बात कहता हूँ, क्या आपका माता है परमा जाने, मेरी बात सुन लो, 36,000 गुजरखाना है, उनमें कितना तो लोहा लगा है और कितने आदमी काम करते हैं और इतने लाखों गाय और पशु मारे जाते हैं, ये सब मर जाएंगे तो उन मजदूरों की क्या दशा होगी बताओ, आप दो पर उत्तर दो। पशु इतने जन्मते हैं क्या, जितने मारे जाते हैं इतने जन्मते हैं आपकी दृष्टि में, अगर खत्म हो जाएंगे तो कितने आदमी बेकार हो जाएंगे, उनको काम देगा सरकार, इसका उत्तर दो मेरे को। फिर व्यवहार की बात है, मैं तो करता हूँ पाप की बात, पाप की नहीं था तुम्हारे व्यवहार की बात बताओ, कितना नुकसान होगा। अरे बढ़ाते जा रहे हैं, फिर अभी क्या हबड़ा में वहां पर महाकथन घना खुलने वाला है, दस तो ऐसे कतर खाने हैं जो कारखाने जो कलों से कटे जाते हैं। जोधपुर में खुलने वाला था हमारा, हाँ जोधपुर में खुलने वाला, वो तो राजस्थान ही है, वो तो मिलिट्री का, कोई भी हो जोधपुर में सुनने वाला, सुना मैं गए जोधपुर गए, लोग कहते कतर खाना खुलेगा, वो कहे यहाँ शहर के पास नहीं खुलना चाहिए, विवाद हो रहा था क्या हुआ पता नहीं, शहर के पास होता है बाहर हो रहा अंदर हो, उसकी बात कर लेते हैं, राजस्थान तो है ही वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय सरकार है ना, वो कहा ना केंद्रीय सरकार पर आएगा तो वो काम करेगा, अब जिनके अधिकार आया है उन्होंने कैसे कैसे प्रांत में काम किया है, उसमें किसी ने एक प्रांत में भी हत्या बंद करी तो उस पर विश्वास हो सकता है कि नहीं। मैं नहीं कहता हूँ जो बोल दो ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ उनमें भी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। इस बार से मैंने जो लिखा है आपने पढ़ा होगा, किसी पार्टी का भी विश्वास जैसा कोई पार्टी मेरे को नहीं दिखती है। सबका क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं, कितना कितना महान घोर पाप कर रहे हैं, कितना कितना अन्याय कर रहे हैं। पर कुछ बजे जैसे हमारे मारवाड़ी कहावत है, अंधो में कौन ही राम अंधवाड़ी इंडिया रूंग, समझेंगे नहीं। सभी अंध आते हैं, कौन आते हैं, वो तो बत्तो ही है अंधों से, तो एक गांव तो है। तो एक दो तीन प्रांत में गवत्या बंद करी तो ठीक है कि नहीं। वो मैं नहीं कहता हूँ, आज तो खुली बात कही है, मैं नहीं कहता हूँ ऐसा, मैंने लिख दिया है, इसमें बात नहीं कही है। किसी पार्टी को मैंने कहता हूँ, जो पार्टी पाप कम करती हो उनको तो ज्यादा करती हूँ। 37,000 कसाई खाना खुला है कांग्रेस के राज्य में, ये मैंने सुनी है, झूठी तो आप बोलो। 37,000 कसाई खाना में कितने पशु काटे जाते हैं, लाखों की तादाद में काटे जाते हैं, क्या लाखों पशु जन्मते हैं क्या? जब खत्म हो जाएंगे उनकी क्या दशा होगी, उन मजदूरों को क्या करोगे, बताओ आप कोई उपाय बताओ। मैं दो बात कही थी कि एक तो वो लोहा क्या काम, ये मशीन क्या काम आवेगी, तो इसका उत्तर तो मेरे को मिला एक, और मजदूरी क्या करें इसका उत्तर नहीं मिला है। मेरे देश में उत्तर नहीं है, मैं उत्तर दिया एक ने, क्या काम आवेगा कसाई खाना बताओ, वे सब मशीनें क्या काम आवेगी और वे मुद्दे क्या करेंगे। पहले बात चली थी बहुत वर्षों पहले, उसमें कहा था कि कसाई खाना बंद कर दे तो मजदूरों की क्या दशा होगी, इतने आदमी जीविका मिलती है, उनकी जीविका बंद हो जाती है, गाया भैंसे दूसरे दिखनी बंद हो गई है, पशुओं ने मारो, हाथियों तक मारो, हाथियों को मारना, हाथियों को सर्पों को मारना, सर्प के खरीदा करके उस पर ईल ठोकर चमड़ी को चका दे, जीती के चमड़ी उतारना। कौन ऐसा पशु जिसको कांग्रेस ने मारा नहीं है, जंतु मार दिए, जंतु जंगल के जंतु मार दिए, गांव के जंतु मार दिए, मच्छर मार दिए, जीव मार दिए, जल के जंतु मार दिए, गंगा जी के किनारे जंतु रहते थे दो तीन तरह के, महान कितने हैं, अब कितने हैं गंगा के किनारे जंतु, ये तो आप लोग हम जानते हैं। मैं भी 60 वर्षों से गंगा जी ने आता हूँ, कितने जंतु है, रोशनी सुनती है, वो रोशनी में कितने जंतु आते थे, कलकत्ता में रोशनी के नीचे दिवाली के समय इतना ढेर लग जाता जंतुओं का, मरने वालों का, अब कितने गाते हैं बताओ, कितनी हत्या हुई है, छोटे छोटे मच्छर मार दिए, छोटे छोटे जंतु मार दिए, खेत में जंतु मार दिए, जंगल में जंतु मार दिए, गंगा जी के ऊपर रहने वाले जंतु मार दिए, बताओ इसमें झूठे हो तो बोलो। अब इतनी हत्या करने वाले में थोड़ी भी कोई हत्या छोड़े, हत्या बंद करे तो वो भी अच्छा, और उसको ही नहीं दो तो फिर तो वो हत्या करने वाले बढ़ेंगे, बोलो जवाब दो। कितनी बात कहती नहीं बात, मनुष्य कहाँ रहेंगे, राम राम राम राम राम, पूरा तो भगवान की बात समझो, तीसरा प्राण भी समझो, चौथा हाथों में बल है, हम कमा कर खा सकते हैं। एक बात बताऊ, मार्मिक सुन लो, ध्यान देख रही, उसका जवाब देना, जब मनुष्य संख्या कम थी उस समय में विदेश से अन्न आता था, आज संख्या बढ़ी है तो विदेश को अन्न भेजते हैं, सच्ची झूठी बोलो, बोलो सच्ची झूठी, कहते अन्न क्या खाएंगे थे, जब संख्या थोड़ी थी उस समय विदेश से अन्न आया है, गेहूं आए हैं, मैंने देखे हैं, मैं जीता था उस समय भी, और आज बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया गेहूं, बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया टाट, ये भेजे थे विदेशों में, तो संख्या बढ़ी जो अन्न बढ़ा है घटा है, बोलो संख्या घटी है बढ़ी है, उससे अन्न बढ़ा है घटा है, बताओ क्यों सोच लिया कि क्या खाएंगे लोग, क्या खाएंगे, कैसे बोलते हो आप, होशी में, होश में आओ, मेरी बात काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। कांग्रेसी लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस का ही तो हाथ है इसमें, इतना बड़ा अन्न भंडार पैदा हुआ है। हाँ तो बहुत ठीक है, तो कांग्रेस को हम धन्यवाद देते हैं, मनुष्य को मारते उसको धिक्कार देते हैं। हाँ जी, मनुष्य को मारते हैं। हाँ, धिक्कार देते हैं उनको। कोई समुदाय अच्छा नहीं है, कोई समुदाय बुरा नहीं है, हर एक समुदाय में अच्छे बुरे दोनों आत्मे हैं। बताओ कोई समुदाय सर्वथा शुद्ध हो, साधुओं को देख लो, ब्राह्मणों को देख लो, क्षत्रियों को देख लो, वैश्यों को देख लो, शूद्रों को देख लो, ब्रह्मचारियों को देख लो, कोई समुदाय बिल्कुल निर्दोष है क्या? बताओ आप, बताओ, कोई निर्दोष है ही नहीं। पर जिसमें दोष कम हो, गुण कुछ हो, वह तो पक्ष देव गुरु सगा, बताओ ये बात सच्ची है कि नहीं? जब संख्या कम थी तो अनबार से आता था, सच्ची है झूठी? और अब संख्या बढ़ गई तो अनबार जाता है, सच्ची है झूठी? बताओ। अरे कहते हैं ज्यादा बढ़ जाए तो क्या खाएंगे, अनुभव है आपका, फिर भी आप तिरस्कार करते हो उसका? उत्तर दो मेरे को, बताओ। संख्या कम होने से दरिद्रता थी, अन्न नहीं मिलता था, और संख्या बढ़ने से अन्न विदेश में जाता है, झूठी की सच्ची? फिर संख्या कम करो, इसका उत्तर दो। ये कहते हैं खाएंगे क्या, रहेंगे कहां पर? उचित यह है राज को जो खाली जमीन पड़ी है उसको हल जोत करके अन्न ज्यादा पैदा करे, ये तो काम कि थोड़ी बड़ी है आने वाले को मार दो, करो ज्यादा बढ़ाओ तो मार दो, कौन सा न्याय है बताओ? अन्न कहां खाएंगे? कितनी बात अलग कर रहे हो, संख्या बढ़ने से अन्न बढ़ा है कि घटा है, फिर ये घट जाए बच जाए क्या खाएंगे? उत्तर दो इसका, नाराज नहीं होगा? जोर दे तो बोल दूंगा, नाराज नहीं होगा, हमारे समाधान होगा, आपके समाधान से तो मेरा व्याख्यान होता है, मैं तो आपके विचारों पर ही मेरा व्याख्यान चलता है, आपके विचारों से मैं व्याख्यान क्या करूंगा? तो आप बताओ तो वो ठीक करेंगे? हमने ऐसी बातें कही आई मेरे मन में, ये परिवार नियोजन हिंदुओं पर क्यों है, मुसलमानों पर क्यों नहीं है, ऐसा पूछ रही? बात तो ठीक है, साठ साठ लड़के एक एक है, यहाँ दो से नहीं एक हो जाता, दो से ज्यादा नहीं, साठ लड़के एक मुसलमान के, तीन ब्याह किया, चौथा के फिर करूंगा, बोलो क्या ठीक है? सही कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि संख्या कम करो, और दूसरी तरफ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इधर से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं केवल वोटों के लिए। हो गया, आपकी बात हो गई। नो, अपने देश में वोट देने वाले कम है तो मुसलमानों को इकट्ठा करो और वे वोट देवे, वे साठ साठ से तो पैदा करो भले, उनको हज नहीं और बढ़ो। आकर के यहाँ रह गए और उनको रख लिया, यहाँ रख लिया, वोट देने का अधिकार दे दिया, नागरिक का अधिकार दे दिया। अपने यहाँ कहते हैं संख्या कम करो, बहुत ज्यादा संख्या हो गई, संख्या कम करो। डेढ़ दो करोड़ आए, लगभग दो करोड़ मुसलमान आए हैं केवल वोट के लोभ के कारण से, और वोट ले कर मारी जाते, राज सत्ता रह जाए। अब बोलो इसका जवाब दो आप। लाए गए हैं, आए हैं केवल वोट के लिए, मुसलमानों को भर रहे हैं, और मुसलमान आएंगे जब मंदिर तोड़ देंगे। अब फिर मंदिर तोड़ने का मुझे कलंक, एक अयोध्या का मंदिर तोड़ा तो तुम्हारे बडेरों का कलंक दूर हो गया, मतलब कलंक शायद कलंक मिट गया, हाय हाय त्राह त्राह करते हैं, हमारा कलंक मिट गया। आज मथुरा में और काशी जी में उनके कलंक है, अयोध्या पर कलंक धो दिया, उस धोने में हमारा कलंक है, कलंक वन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं का नाश करेंगे। पुस्तकों को जला जला चाय कर पी गए, बोले पुस्तकों से क्या नुकसान उनको होता था, मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ने में क्या फायदा हो गया, और मंदिरों के रहने से मुसलमानों का क्या नुकसान है बताओ। अब उधर हो गई ज्यादा मौत है, संख्यावान ज्यादा करके, और फिर क्या दशा होगी आपके देश की, आप हिंदुओं की क्या दशा होगी, बहन बेटी को ले जाएंगे वो, एक धन ले जाएंगे चोरे धरे। कश्मीर में तो सीधी बात है, हिंदुओं को मारा है पूरी तरह से, निकाल दिया वहां से। बोलो, अब वही मुसलमान के जमा रहे हैं और फिर उनको यह वोट दे रहे हो, बताओ होश में आओ, होश में सारा। तो हरियाणा में हुआ जी, पुलवामा जिला में मेवात का इलाका है, उसमें मंदिरों को तोड़ा है, लोगों को टायर बांध करके और उनको चढ़ाया है, टायर बांध के गड़ा। तो हरियाणा की बात है, कश्मीर तो बहुत दूर है, तो वैसा है। मैं कहता हूँ, मैंने एक विकृति निकाली थी, हमारे आत्म स्वरूप मुसलमान भाई सोचे, उनके मैंने निकाला, वह बे आवाज कहाँ तक पहुंची मेरे को पता नहीं, अधिकारियों को मैं दिया है, और देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, जितने सदस्य है आपके कांग्रेस के, जितने लोकसभा के जितने सदस्य, उनके पास एक पुस्तक पढ़ाई है, दो आदमी थोड़ा अतरा है और उत्तर भी नहीं है, और अधिकारियों से मैं मिला हूँ, उनके सामने कही है बात कि मेरी बात पढ़ो, तो पढ़ी तक उन्होंने नहीं, ये मेरी बीती हुई बात है, देखते ही नहीं। आप लोग पढ़ो देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, बोलो। मेरे बातों में घड़ी मन में कही आई थी, और पहले ये बात तो बताओ, संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो बहुत बढ़ गई, अन्न कितना बढ़ गया, हजारों मन आना अनाज आपके सरकार के पास में संचय किया हुआ है, हजारों लाखों मन, और विदेश को भेज रहे हैं, ऐसे क्या बड़े तो मर्जी हो गई थी, भूखा मर्जी हो गई। बोलो कोई शास्त्र, बोलो आओ आओ सामने मेरे। दूसरे की बुराई देखते हैं, अपने क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं, आखिर अपने हिंदू भाई में पता के वो हो गया, कांग्रेस की बुराई करके क्या हुआ, अपने लोग कर्म नहीं सोच पा रहे हैं, दूसरे लेकिन एक विकल्प लगाए, अपने में तो 25 लोग पटे हुए हैं, तो हम दूसरे की बुराई करके क्या कर पाएंगे। हिंदुओं को एक होना चाहिए, बात में तो रोऊ किस बात, रोना किस बात का है, मगर मगर हम एक आदमी कह रहे थे, एक कहानी आती है, रात का डाकू चोर आया तो सबका जाग गया, जन के बोलो सेठा धन तो लो मैं जाऊंगा, अब लेना क्या था, डाका जरा नहीं है, बर्गर से माडे तो लावे धोया हो, बर्गर दो दो एक आओ माडे तो लावे धोया हो, तीन आओ माडे तो लावे तीना हो, क्यों कर वो तोले, लोगों के कहीं है चार बदलावे तो ना हो, और रोने की बात है बड़े तो लावे फर्चा हो, मोटे मडे तो लावे जबरदस्ती तो लावे, मैं क्या करूँ, ये बड़े बड़े होशियार होते हैं, मैं कहता हूँ तोल दे दे, मैं तोल दे दो, अल्लाह बचा दियो, लोग आया सभी, ये देखो शायद एक बाणिया के घर पर चोर आ गया, चोर आकर बैठ गया तो वो दीवार के होते हैं ना पछेते, वो कांड पर बैठ गया, शेष ने देख लिया, पर देखा तुम क्या करो, शेष दो घर में, अब क्या करो, बोलो क्या करो, शेष बोले कि मैं तो हरिद्वार जाऊं, हरिद्वार जाऊं, मैं तो क्यों कह दू, मैं तो जाऊं साहब, बाहर जाऊं, ला धोती ला लोटो ला ला, मैं तो हरिद्वार जाऊं, आप विचार ही नहीं करो, मैं तो जाऊं साहब, हरिद्वार जाऊं, मारे पति सब है, वह समझो घर पर अच्छी बात है, लुगाई रह जाएगी फिर फूवा से लूटेंगे अपने, वो राजी हो रहा है, मैं जाऊंगा लुगाई कह रहे पड़ोसी आओ रहे पति कहे मैं हरिद्वार जाऊँ, कोई बात ही नहीं आता ना कहते मैं हरिद्वार जाऊँ, मैं तो हरिद्वार जाऊँ, बस ला ला ला खर्चो दे दो कुछ तो दे दो, मैं तो हरिद्वार जाऊँगा, लोग इकट्ठा हो गया, कहते हरिद्वार क्यों जाओ, पांच सात दस आदमी इकट्ठा हो गया, क्यों जाओ हो? फिर मैंने वो बैठो तुम भेजे मैं होशियारी है और रोना इस बात में है, यही तो रोना है। तो मैं कहूँ तो वोट वाली बात करूँ, मैं वोट वाली फोड़ दू, वोट करूंगी नहीं कोई बात नहीं, पर तो मैं माटे मिला हुआ जो कहूँ मैं माटे बोला हुआ मारे से मैं थोड़े बोलू और बोलो मैं तो मेरा पति है खोला गया तो पब्लिक ने बहुत इतराज किया, तो नरसिंहा राव ने कहा कि हमें इतने करोड़ रुपए का हर साल मुनाफा होगा इसलिए हम इसको खोलते हैं। तो रतिंद्रा जी है ना जो इस ऑल इंडिया के इस गौ रक्षा सम्मेलन के प्रधान हैं, तो जहां से उसने आना था गेट के ऊपर जाकर वो भूख हड़ताल करके उस गेट के ऊपर बैठ गई और साथ ही जिम्मेदारों को ले लिया। तो ऐसा वहां दूसरे ने ऐसा प्रोग्राम कराया, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कराया कि होम मिनिस्टर को बुलाया गया था इस मुहूर्त करने के लिए, तो रतिंद्रा जी ने ऐसा वहां का माहौल बनाया कि वो मुहूर्त ना हो सका और उसको खाली वापस जाना पड़ा। और वो बूचड़खाना चालू नहीं हुआ ना? हाँ जी, बूचड़खाना चालू तो नहीं हुआ, बूचड़खाना चालू नहीं होना दिया। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। मैं वही का रहने वाला हूँ जी। ये कहते हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर एक बूचड़खाना खोलने के लिए नरसिंहा राव ने हुक्म दे दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रितंबरा वगैरह ने जाकर धरना दे दिया, अनशन कर दिया। तो फिर वो कुछ खाना नहीं, तो बोलो ये तो काम किसने किया और किसने किया बताओ, ये और किसने किया पार्टी? इस बात में कहा कर सत्यता ये जाने, बात ये बताइए। सत्य का तो मैं ध्यान करनी भाई, मैं रहने वाले और कबीर सर वो हैदराबाद में था ना उस रबर से अलकबीर कतलखाना, अलकबीर कतलखाना आंध्र प्रदेश में उसको बना किया, वो कई दिन मना रहा और फिर अब बुश मना कर सरकार का पैरा लग गया का घर सकता है, चारों तरफ सरकार खड़ी है, पुलिस खड़ी है, कोई आर्डर नहीं देते, अरे वो कस कर चलता है, थोड़ा दिन बंद किया फिर शुरू कर दिया। ये काला कार ना हो तो पड़ेगा तो होगा, उबरे यंत्र हो ही नहीं पाए, वो काल नहीं मुझे रावण रहा, क्या करोगे आप एक नहीं होते हो इसका ये दशा है। अगर आप सब एक हो जाओ तो क्यों दशा होगी? पहले जो मुसलमान अगर राज्य हुआ उसमें क्षत्रिय एक नहीं हुए, जब क्षत्रिय एक हो जाए तो किसी बचा ले हिन्दुस्तान पर मुसलमान राज कर ले। इस तरह से आप एक नहीं होते हो, मेरे को देते हो अंधकार खाएगा कहाँ से मिलेगा, अन्य प्रबंध आप ही करते हो, केवल क्या कोई भगवान है न कोई प्रारब्ध है न कोई पुरुषार्थ है, आप सब इंद्रा सपा कोई काम का ही नहीं हो, मुर्दा होंगे सभी, कमार खा नहीं सकते, दो हाथों में एक पेट में पाल नहीं कर सकते, इस बात ढूंढा क्या करो। तो पूरी मन में कह नहीं सका मैं, कोई बात नहीं। ये एक बात स्पष्ट नहीं हुई है कि भक्ति योग है उसमें साधक भगवान निष्ठ होता है, तो वो साधक पर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, वो भगवान पर जिम्मेदारी है। तो भगवान निष्ठ का अर्थ तो यही है कि साधक को ही भगवान में निष्ठा बनानी पड़ती है। बिल्कुल। तो निष्ठा जैसे ज्ञान योग भी के लिए ज्ञान योग में निष्ठा करनी पड़ती है, कर्मयोगी को कर्मयोग में करनी पड़ती है, ऐसे भगवान के स्वरूप नाम शरणागति आदि में साधक को ही करनी पड़ती है। तो फिर ये भी एक साधक की निष्ठा हुई, तो इसमें और साधनों में अंतर क्या हुआ? बहुत ठीक है, बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात। सिद्धांत है गीता का सिद्धांत, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना आप उद्धार करे अपना पतन न करे, आत्मा ही मेरी साथ बनो बंधु, आत्मा ही मेरी पूरा आत्मा, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। तो उद्धार अपने को ही करना पड़ता है, किसी मार्ग में चलो स्वयं उद्धार अपना ही करना पड़ता है। परंतु ज्ञान योग को विवेक को देना पड़ता है, विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य आदि जो विवेक है, विशेष पृथक भावी धातु से विवेक बनता है, तो विवेक को लेकर बोल सकता है। ज्ञान है वो ज्ञान अपना होता है, और कर्मयोग में कर्म अपना होता है, और वो भगवान के आश्रित होता है, फिर आश्रय भगवान का ले लिया। तो पहले आश्रय तो भगवान का लेना ही पड़ता है। योग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, ध्यान योग, सब योग जितने गए, सबसे पहले संसार से ऊंचा उठने के लिए खुद को ही पढ़ना पड़ता है। कारण क्या है कि संसार को खुद ने ही पकड़ा है, इस वास्ते ये जिम्मेवारी खुद पर ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जितना भगवान से दूर हुआ है उतना इनको रास्ता करना पड़ेगा। अब भगवत भक्ति में क्या विलक्षणता है कि वो अपना कुछ न रख कर केवल भगवान के भरोसे होता है। उस भरोसे लेने में एक भगवान ने भरोसा ले ला, ये जल्दी नहीं होता है भक्ति में भी। और ज्ञान योग में तो स्वयं को विवेक का आश्रय लेना पड़ता है, और कर्मयोग में सेवा देनी पड़ती है, स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। तो ये दो निष्ठा लोकेशन विविधा निष्ठा पूरा प्रयोगता मजान घर, इस लोक में दो निष्ठाएं कही गई, तो ज्ञान योगे न संख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम, ऐसे भक्ति योगे न भक्त नाम, ऐसा नहीं कहा। मानो भक्ति योग हो जाए, ये क्या हुआ था है, इसमें एक बहुत विलक्षणता है। भाई लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ठीक समझते हैं कि नहीं समझते हैं, शंका उठती है कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, नहीं तो बहुत विलक्षण बात है, शंका होनी चाहिए। मैं ऐसी शंकाओं को चाहता हूँ, ऐसी शंका हो तो विषय बहुत खुलता है। तो एक इष्ट होता है इनमें सबके, जैसे कर्मयोगी के लिए ये संसार है ये इष्ट है, और ज्ञानियों के लिए ब्रह्म इष्ट है, भक्तों के लिए भगवान इष्ट है, ज्ञानियों के लिए एकांता वो इष्ट है, ऐसे अपना अपना इष्ट है। तो इष्ट सबको ही मानना पड़ता है, मानो संसार से ऊंचा उठना तो खुद को ही पड़ता है, परंतु वो विवेक है, विवेक के सहारे चलता है, सत असत के सहारे, असत का त्याग कर सत का सहारा स्वयं लेता है, उसमें और कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। कर्मयोगी है उसका इष्ट संसार है, तो संसार की सेवा करना, अपने स्वार्थ का त्याग, कामना का त्याग कर सेवा करना है, तो उसको भी संसार का सहारा त्याग करना ही पड़ता है। और भक्त के लिए उस संसार के सहारे के त्याग की आवश्यकता है, पर त्याग का विचार करके फिर पुकार करता है, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, वो भगवान के आश्रित होता है। तो वो संसार से विमुख होना चाहता है और हो सकता नहीं है, उसमें केवल भगवान का मन मानता है। कर्म ज्ञान योगी ज्ञान का विवेक का बल मानता है, और कर्मयोगी सेवा का बल मानता है, संसार को इष्ट मानता है, और भक्त भगवान के इष्ट मानता है, अपने धर्म नहीं मानता है। तो सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, अपना कोई बल नहीं, साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, कर्मयोगी लिए कर्तव्य कर्म अपना अपना है, और कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान का भगवान संसार की सेवा करना वो योग है, एक कर्तव्य है एक योग है, उसमें दो है चीज, कर्तव्य कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है। ऐसे ज्ञान योग में पहले अंतर्गत शुद्धि के लिए कर्मयोग है, फिर ज्ञान योग शुरू होता है, और कर्मयोग के बिना ज्ञान योग कठिन, संन्यास तो महाबाहो दुखम आत्म योग तो योग के बिना सांख्य योग समझ में आना कठिन है। इस वास्ते पहले कर्मयोग होता है फिर सांख्य योग होता है। सांख्य योग में विवेक का सहारा लेना पड़ता है और भक्ति योग सीधे ही पुकारता है। भक्ति योग में अपने पुकारने है निर्बल के बलराम बलराम बल निर्बल को हे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारता है। तो पुकारने पर वो योग भक्ति योग तो योग भगवान के साथ जुड़ता है उसका और योग सब जुड़ता है। कर्मयोगी में क्या होता है कि कर्मयोगी सेवा करते करते करते अभाव होता है। अभाव अभाव होते ही भाव रूप से परमात्मा आ जाते हैं। जैसे कर्मणी अकर्मिया पश्येद अकर्मणी से कर्मिया कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म इसी व्यक्त कई बार की है। तो इस वास्तव में अकर्म रहेगा और भक्ति ज्ञान में सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगतः सर्वत्र समदर्शन सम रहेगा आत्मा रहेगा। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं समय पश्यति इसलिए भगवान रहेंगे। तो इसमें अंत में क्या हुआ कि ससमेव मैं अहम न प्रणश्यामि ससमेव न प्रणश्यति वो मेरे साथ संबंध जुड़ जाता है। मेरा वो है मैं उनका हूँ ऐसा उनके साथ संबंध खाल जुड़ जाता है। विवेकी की क्या आत्मा रह जाता है और कर्मयोगी क्या रहता है अभाव रहता है। अकर्म अकर्म शब्द होता है कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म तो अकर्म कर्म अकर्म कर्म अकर्म अकर्म अकर्म में कर्म तो कर्म न करके वस्तु न करके केवल अकर्म रहता है। उसके बाद में कर्मयोग से भी सिद्धि हो जाती है और तत्व ज्ञान हो जाता है। जो ज्ञान योग से तत्व ज्ञान होता है वही कर्मयोग से तत्व ज्ञान होता है। ये तत्व ज्ञान में जाकर दोनों एक हो जाते हैं और तत्व ज्ञान होने पर संतोष कर लेते हैं तो भक्ति नहीं होती मुक्ति हो जाती है। भक्ति नहीं होती भक्ति दोनों का फल है। इस वास्ते कर्मों के करने की अवधि बताई है गीता में तावत कर्माणि पूर्वीता न निर्वेद्येत यावता भागवत में क्या कहा ना गीता कह दिया वो याद तो 20वां अध्याय वही है जवान से आ गई। तो भागवत में है तावत कर्माणि पूर्वीत न निर्विद्येत यावत जब तक वैराग्य न हो तब तक कर्म करे और वैराग्य हो जाए तो ज्ञान मार्ग में चला जाए। मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावत न जाए थे जब तक भगवान की कथा में नाम में श्रद्धा भक्ति नहीं हो तब तक कर्म करे उसके बाद वो भक्ति योग में चला जाएगा। तो भक्ति योग में जाने पर भगवान रक्षा करते वो भगवान आश्रित होता है इस बात भगवान रक्षा करते हैं। ज्ञान योग में भी भगवान की कृपा होती है कर्म योग में भी भगवान की कृपा होती है पर भगवत परायण भक्त होता है ज्ञानी योगी भगवत परायण नहीं होते। भगवान की कृपा सब में रहती है सब में रहने पर भी भक्त की जिम्मेवारी ज्यादा क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी भगवान को दे देता है पहले से ही इस वास्ते उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहती पुकारता जैसे बच्चा हो इसको समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे बंदरी का बच्चा है और एक बिल्ली का बच्चा है तो बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ता है चिपक जाए आज से बच्चा ऊपर बैठ जाए नीचे चिपक जाए और बंदरी कूदती है। पर भक्त होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है बिल्ली को कहीं ले जाना हो तो बच्चे को ले जाता है बच्चा यूं कर लेता है चुपचाप यहाँ पकड़ देती बिल्ली वो ले जाती है जहाँ धड़ देती वहीं धड़ देती है। तो भक्त होता है बिल्ली के बच्चे की तरह माँ की खुशियां जहाँ ले जाओ और ज्ञान योगी जो पकड़ता है तत्व को अथवा तो वो त्याग करता है। तो इसमें भक्ति योगी के लिए भगवान का सहारा विशेष रहता है वो आश्रित होने से भरोसा रखने से ये विलक्षणता होती और कई विलक्षणता है बीच में सार बात ये है। अब इसमें आप और पूछो आप पूछो कोई तो उद्धार तो अपने को ही करना होगा परमात्मा तो अपने से ही उठना होगा कारण के संसार में स्वयं ही फंसा है तो संसार से विमुख और उसके सन्मुख तो खुद होना ही पड़ेगा चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो हठ योग लय योग मंत्र योग राजयोग कई तरह के योग है परंतु इतना काम तो खुद को करना पड़ेगा निष्ठा तो खुद को करनी पड़ेगी अर्जित करनी पड़ेगा संसार से विमुख होकर सन्मुख होना पड़ेगा सबको। नारायण नारायण नारायण नारायण।